Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepinize hayır versin. Cennete gidecek amel işlemeyi, tevhid ehli olarak yaşamayı ve son nefeste açın. Rabbim hepimize hayır versin. Kardeşlerim, İslam dini, güzellik dini ve Rabb'a ibadet etme dinidir. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu Resullerle ibadet üzerine yaşayan bizlerin salimen, istikametli olarak kendisinin razı olduğu amelleri işlememiz için amellerimizi kolaylaştırmıştır. Çünkü birçok meselede de gündeme getirdiğimiz gibi ibadet dediğimizde, mücadele dediğimizde, kulluk dediğimizde Allah'ın sevdiğinin zuhuru için çalışma, sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etmek gerekir. Allah'ın sevdiğinin zuhuru derken Allah Azze ve Celle bizleri öyle hal üzerine yaratmış ki iyiliğe meylettiğinde sevinen, kötülüğe meylettiğinde ise sıkıntı duyan, ızdırap duyan bir kalbe, bir fıtrata sahibiz. İşte Allah Azze ve Celle bu hasletleri kontrol altına almamız için bizlere ne yapmış? Resuller göndermiş, iyiyi iyi olarak göstermiş, tanıtmış ve bunun karşılığında mükafat olduğunu, kötüyü kötü olarak tanıtmış ve bunun yapıldığında ise karşılığında azaba düşer olduğumuzu bildirmiştir. Ama insanoğlu yaşadığı ortam, yediği bir şey, yaptığı arkadaşlık veya çeşitli ortamlar bozulmasına sebep olmuş ve insanoğluna şeytanın gösterdiği süslü sözlerle birçok şeylerde sapmalara kadar insan ne yapmıştır? Gitmiştir. Hatta demin sohbetin başlamadan önce sorduğun soruda da onların ibadetlerinde ıslık, el çarpma var mıdır meselesinde ise öyle kandırmış ki iblis, hatta orada Kabe'yi tavaf ederken burada utanma yok, burada haya yok diyerek kadınların çırılçıplak Kabe'yi tavaf ettikleri vardır. Düşünün, hem de kutsal bir mekan, Allah'ın evi dediğimiz bir yerde kadınların çırılçıplak Kabe'yi tavaf etmeleri nedir? Şeytanın ne derece usta ve insanların kanına ne derece usta olarak girdiğinin göstergesidir. Peki bugün bu insanlara ortam nasıl hazırlanıyor? Ben bu ayetleri okuduğumda hakikaten Allah Allah, bunlar da olmuş mu diye insan ne yapıyor? Bir iç geçirebiliyor. Ama bugün bakıyorsun, bir fıstık güzeli seçiyorlar, bir kiraz güzeli, bir festival, bilmem ne defilesi derken hakikaten kadınları, kızları soğan soyar, patates soyar gibi soyup hem de insanlar çok rahatlıkla bunları ne yapabiliyor? İzleyebiliyor. Ve bunu da ne yapıyorlar? Çağdaşlık adı altında yapıyorlar. Aslında bu şeytanlık. Başka hiçbir şey nedir? Değil. Bu adamı Kabe'ye götürsen ne yapar? Burada dolaşan herhalde orada giyinik ne yapmaz? Dolaşmaz. Bir de bu adamın başa geldiğini düşün yönetimde. Aynı düşüncesini ne yapar? Orada da görmek ister. Onun için demek ki insanın bozulan ilk yeri neymiş? Kalp dediğimiz, tasdik dediğimiz yer, ki bu düşünce bozulduğunda artık vahyin iyi dediği değil de senin iyi dediğin, vahyin doğru dediği değil de artık senin doğru dediğin, yani buna örf, anane, töre dediğimiz şeyler dinin yerine ne yapıyor? Geçiveriyor. Bu sefer ataların, babaların getirdiği bir töreyi kaldırmakla sen ne yapıyorsun? Zorlanıyorsun. Neden zorlanıyorsun? Çünkü Allah'ın kitabının okunmadığı bir yerde ne vardır? Töreler vardır. Efsaneler vardır. Ve hep hikayeler vardır. Hangi meselede konuşursanız konuşun, hemen bir efsane, bir hikaye patlatıldığını görürsünüz. Ve siz de öğrendiğiniz onu ya bir cenazede, ya bir toplantıda, ya bir yerde din açıldığında siz de onu anlatırsınız. Çünkü hak olmayınca batıl onun yerine ne yapmıştır? Geçivermiştir. İşte inandığımız değerlerde de, akide dediğimiz meselelerde insanın inancını, akidesini oluşturan ancak Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetidir. Bunun dışında hiçbir şey bizim için delil teşkil edemez. Çünkü inanırken, iman ederken bir insandan ikrar istenen kelime nedir? İkidir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. İhtilaf ettiğinde de Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah'a ve Resuluna gidin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Bu da gösteriyor ki sünnet ittibayı gündeme getiriyor. Şimdi biz inanan topluluklar Kur'an'a baktığımızda insanlığa gönderilen birçok peygamberin olduğunu görüyoruz. Şimdi geçmiş şeriat bize emsal olabilir mi? Veyahut da geçmiş peygamberlerin getirdiği şeriatla biz bugün amel edebilir miyiz? Yani bugün Hristiyanlar da var, Yahudiler de var. Mesela bugün Zebur belki de amel edenler yok ama ona da bir kitap gelmiş. Peki bunlar ne yapılacak denirse biz bütün peygamberlere iman eder, hepsini kabul ederiz ama bizim itaatimiz, ittibamız kimedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'adır. Neden? Çünkü bir gün aleyhissalatü vesselam ashabına sohbet ederken Ömer gidiyor, İsrailoğullarının elindeki Tevrat'tan bazı nüshaları getiriyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, Allah'ın kitabından diyor bazı emirler var, okuyayım mı? Daha cevap gelmeden hemen oradan bir şeyler okuyor. Kafayı kaldırıyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kızmış, gözleri kızarmış, boyun damarları şişmiş. Hemen diz çöküyor. Biz Allah'ı Rab, seni Resul, İslam'ı din olarak kabul ettik deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vallahi diyor kardeşim Musa aranızda olsa ve benim getirdiğime tabi olmasa andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Ve İsra suresindeki ayete de baktığımızda hak geldi, batıl zahir oldu diyor. Çünkü geçmiş peygamberlerin getirdiği her daveti arkasından gelenler ne yapmış? Hep ya tevilde ya tenzihte tahrife gitmişler. Yani ya okunuşunda inen ayetin ya da manasında değiştirme, saptırma, inhiraf yoluna gidip hem kendilerinin kafir olmasına hem de gelen nesillerin kafir olmalarına sebep olmuştur. Sadece okunuşunu bozmuş olsalardı Tevrat'ın veya İncil'in daha sonraki gelen nesil tertemiz bir kitap bulacak yine hidayete ereceklerdi. Ama hem yazılışını hem de manasını değiştirdiler ki bugün bakın işte habire bir ortaya attıkları bir Barnabas İncil'i var. En yakın dedikleri. Kendileri bile ne yapamıyorlar? Doğru olduğunda ittifakta bulunamıyorlar. Ve tarihte okuduğunuz zaman bu Orta Asya'da, Orta Avrupa'daki savaşları hatırlarsanız bu savaşların altında ne vardır? Mezhep çatışması vardır. Ellerindeki İncil'i kabul etmeyip de yeni bir İncil yazılınca ne yaptılar? Birbirlerine girdiler, adamları yaktılar. Ortodokstu, Protestandı, Katolikti. O mezheplerin çıkışı böyle başlamıştır. Yani ellerindeki İncil'de ittifak edememekten. Ama bizim kitabımıza geldiğinde ise Kur'an'a Allah Azze ve Celle diğer kitaplar için koruyacağına vaat etmemiştir. Fakat inen vahye bizim elimizdekine bunu ben indirdim, ben koruyacağım demiştir. İblis ise bunun korunmasını bilmesine hasep ondan insanları uzaklaştıracak her yolu denemiştir. İşte siz bunu anlamazsınız. Bunun birçok manası var. Halbuki bir ayeti okuduğumuzda ne diyor? Zinaya yaklaşma. Bırakın 50. manasını. İkinci manası nedir bunun? Biri etmeyse ikincisi nedir? Et demektir yani. Üçüncüye gitmene gerek yok. Bu tip hiç düşünmeden, insanların sorgulamadan bunu ne yapmıştır? İnsanların Kur'an'dan uzaklaşmasını. Peki Kur'an kutsal bir kitap. Uzaklaştırınca insanları ne yapıyor? Bunu tamamen atmasınlar, Hakk'a da dönmesinler diye ne yapmış? Ya bir ölüye okuttururlar. Bugün ölüye Kur'an okunmaz de seni asarlar. Halbuki Kur'an hayat nizamıdır. Ölüye inmiş, ölüye okunmak için inen değil. Ne yapmıştır ölüye? Ya da korkan çocukların yastığının altına koymaya veyahut da çeyizlik kızın çeyizine işlemeli olarak alıp oturmadıkları bir misafir odasına nedir? Asma. Kur'an'ı ne yapmışlardır? Buraya koymuşlardır. Onun dışında bir hayat nizamı değildir. Veyahut da cincilerin güya muska adı altında ayetler yazar tipinde. Halbuki ayetten alakaları nedir? Bunların yoktur. Kur'an'ı aslında ne yapmış? Almış. Veyahut öyle topluluklar türemiştir ki Kur'an bize yeter deyip sırf Kur'an'ın manalarını okuyup kendilerine göre bir yol çizmişler, anladıkları gibi amel etmişler ve birçok şeyi inkar etmişler. Kimi demişler ki olmaz, bu peygambere indi, onun sözünü alırız, Kur'an'ı arz ederiz, uyarsa alır, uymazsa atarız diye bu tip şeytani yollara gitmişler. Yani ümmet ya ifratta ya tefritte ne yapmış? Yarışmış. Orta yolu ne yapamamış? Bulamamış. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Hüda beyan olduktan sonra, yani Kur'an Resul tarafından size beyan edildikten sonra, o müminlerin yoluna uymazsanız, yani sahabelerin, sizi olduğunuz yerde bırakır, cehenneme sokarız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Yani Kur'an ve sünnetle arınan o topluluğun iman ettiği gibi, tasdik ettiği gibi etmezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Ancak ateşte arınırsınız diyor. Şimdi demek ki bizim Kur'an'a ve sünnete yaklaşmamız kafamıza göre değil, anlayışımıza göre değil, sahabenin anlayıp hayatına geçirdiği gibi olmalı. Çünkü sahabeye bir bakıyorsunuz, mesela birçok sohbette gündeme getirdiğimiz o siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam edin ayetinde sahabenin birisi ne yapıyor? Siyahla beyaz ipliği tutuyor, yastığının kenarına koyuyor. Ne sahurun çıktığı vakti anlıyor, ne de sabah namazının vaktini yakalıyor. Aleyhissalatü vesselama geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, senin diyor yastığın amma da enliymiş, geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Demek ki sahabe bile olsan Allah'ın kitabını kafana göre yorumlama hakkı sende neymiş? Yokmuş. Peygambere muhtaçsın. Demek ki sahabe bile kendi görüşüyle ne yapamıyor? Amel edemiyor peygamberden geldiği gibi. Aynen mesela namaz meselesinde verdiğimiz misali hatırlayacak olursanız ne diyor? Namazdayken aleyhissalatü vesselam ayakkabısını çıkarıyor. Sahabe de hemen ne yapıyor? Çıkarıyor. Namazdan sonra neden çıkarttınız? Ey Allah'ın Resulü, vahiy geldi zannettik. Bir an olsun geciktirmek istemedik ve sana tabi olalım diyor. Allah hırsınızı artırsın diyor. Cibril geldi, ayağımın altında necaset olduğunu söyledi. Ben onun için çıkardım. Yahudiler, Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler onlara ne yapın? Muhalefet edin diyor. Bugün bakın, mescitlere giden insanlar ayakkabılarını çıkarır, raflara koyar, ayakkabıları çalınır, aklı orada kalır. Halbuki peygamberin mescidine bakın, altı kum, halı diye bir şey yok. Gelen ne yapıyor? Oraya oturabiliyor ve çekip ne yapıyor? Gidebiliyor. Yani mescit sana direkt Allah'ı ne yapabiliyor? Hatırlatabiliyor. Şimdi giden ne yapıyor? Sadece uyuyor. Çünkü mescitteki rahatlık insanın uyumasına sebeptir. Ama o gün toprağa oturan bir adam bugünkü gibi kaykıla kaykıla oturabilir mi? Oturamaz. Yani o günkü ibadet haneler ve ibadet şekilleri tamamen ne yapılmış? Değiştirilmiş. Biz asla öze sarılmadığımız müddetçe düzelmemiz de nedir? Mümkün değildir. Onun için kardeşlerim, sünnete ittiba Allah Azze ve Celle'ye uyma niteliğindedir. Çünkü Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkeğin, mümin kadının bunda seçme hakkı nedir? Yoktur. Ama ittibayı, peygambere olan ittibayı oluşturamamışsak, anlayamamışsak, onun dışında her şahsa, her insana, artık bunun adı bir şeyh olabilir, bir hoca olabilir, bir mezhep imamı diye addedilen biri olabilir, bunların hepsine insanlar ittiba eder ama Allah'ın istediğine ne yapamaz? İttiba edemez. Bu da bilgi zafiyetinden, cahillikten kaynaklanan bir şeydir. Böyle insanlarla karşılaşıldığında onlara akıl edecekleri şeyleri söylerseniz ve bir seferde her bildiğinizi değil de anlayacağı şeyleri söylerseniz zeminini ne yaparsınız? Oluşturursunuz. Mezhep imamlarına attıkları sözlere bakıyorsunuz. Mezhep imamlarına gidin ki öyle bir mezhep diye bir şey yok. İmamlıkları da yok aslında. İnsanlar vermiş. Mesela bir Ebu Hanife'ye gidiyorsunuz. Benim sözümle peygamberin sözü çakıştığında onu bırakın. Hadis sahih ise benim görüşüm, mezhebim nedir? Odur diyor. İmam-ı Mali'ye gidiyorsunuz. Herkesin sözü alınır da bırakılır da. Ama peygamberin sözü müstesna diyor. Ve sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Binen kurtulur, inen boğulur diyor. Onun talebesine, damadına bakıyorsunuz, İmam-ı Şafii'ye. Ne diyor? Ben bir söz söylesem, bu söz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne ters olsa yaşamımda da ölümümde de ben bundan rücu ederim diyor. Ve onun talebesine bakıyorsunuz, Ahmet'e, beni taklit etme. Ebu Hanife'yi, Maliki'yi, Sevri'yi, Süfyan'ı, aksine onların aldığı kaynaktan al diyor. Yani ilim geldiğinde onların sana getirdiği her söz ne yapıyor? Çürüyüp gidiyor. Onlar da sünnete ittiba eden ve peygamberin sözünün üzerine söz söylemeyen insanlardı. Ama öyle ortamlar olmuştur ki kardeşlerim, mesela gelmişlerdir, bu mesele nedir ey şeyh diye sormuşlardır. Mesela bir kadına dokunma meselesi. İmam-ı Şafii bakmış, Allah kitabında kadınlara dokunmuşsanız diyerek kelime manasını almıştır. Kendisine hadis ulaşmış olsaydı ne derdi? Kadınlara dokunmaktan kinaye, onlarla cinsi münasebettir der, işi bırakırdı. Ama bu kendisine ulaşmadığı için ne diyor? Allah kitabında böyle diyor. Ama buna rağmen bugün hala Şafii mezhebi kadına dokunmanın abdesti bozduğunu söyler. Halbuki İmam-ı Şafii'nin şu sözü de var. O alınmaz. Ben bir söz söylesem, bu peygamberin sözüne ters düşse, yaşamımda da ölümümde de bundan ne yaparım? Rücu ederim diyor. Bunu görmezler. Allah hepimize hayır versin. Doğruyu anlamayı nasip etsin. Demek ki iman ehlinin yapacağı şey peygamberin sözlerine nedir? İttiba etmekmiş. Evet, ikinci konumuz bugün, müminlerin hepsi Rahman'ın velileridir. Allah Azze ve Celle kitabında haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olacak değildir diyor Yunus 62. ayette. Kardeşlerim, veli terimi düşmanlığın zıttı olan dostluk manalarına gelir. Ve velayet de bu kökten geliyor. Allah Azze ve Celle kitabında müminlerin Allah'ın velileri olduğunu, dostları olduğunu ve Muhammed suresinde dediği gibi Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır demiştir. Müminler de aynı zamanda birbirlerinin nedir? Velisidir, dostudur. Onlar diyor kendi aralarındayken birbirlerine yumuşak, merhametli, ancak kafirlere karşı nedir? Serttir, katıdır diyor. Bu da Müslümanların birbirine karşı merhamet etmesi ve sevmesinin gereğindendir. Velayet, muhabbet, bu da tevhidin olmazsa olmazlarındandır. Bu konuda müminler birkaç şeye ayrılır inanma meselesinde. Eğer birinin boynunda iman bağı varsa, sen ondan hoşlansan da hoşlanmasan da onu sevmek zorundasın. Yani mümin olan birisini Allah için sevmek zorundasın. Ben bunu sevmiyorum diye ne yapamazsın? Diyemezsin. Ama burada şöyle bir mesele de var. Peki bu inanan insan fısk da işliyorsa, mesela içki içiyorsa, zina ediyorsa, hırsızlık yapıyorsa, hala aynı muhabbeti duyabilir misin? Duymak zorundasın. Peki bu yapmış olduğu fıska ne yapacaksın? Bunda da Abdullah bin Himar hadisine baktığımızda, Bukhari'de gelen rivayette, Abdullah bin Himar peygamberin çok sevdiği sahabelerden bir tanesi. O da onu çok seviyor. Çok da şakacı birisidir. Pazara gidiyor, bir şeyler alıyor, geliyor, peygambere verir, Ali'ye diyor. Adam parasını istediğinde getiriyor, şu yediklerine de bakayım diyor. Böyle bir sahabe, şaka yapan. Ama nefsine yenik düşüp içki müptelası birisi. Bir gün yine içki içerken yakalanıyor ve mescitte hat uygulandığında Ebu Musa ile işaret diyor ki, Allah sana lanet etsin, Allah seni kahretsin, şu ortamı bozdun diyor, meclisin adabını diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Musa'ya dönüyor, diyor ki öyle deme diyor, öyle deme, vallahi diyor Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyor, ama bak işlemiş olduğu fıska binaen de hat uygulanıyor diyor, ona lanet etme diyor. Kardeşin için şeytana kapı açma diyor. Bu da gösteriyor ki boynunda İslam bağı olan bizim kardeşimiz, işlemiş olduğu fıska ise göz yumma yok, orada buğuz söz konusu, lanet söz konusu değil. Ama bir kafir ne kadar ahlaklı olursa olsun, ne kadar dürüst olursa olsun, ona sevgi beslenmez, ona dostluk yapılmaz, onunla ne yapılmaz, ortaklık bulunulmaz, ona kız alıp verilmez. Mesela Allah kendisinden razı olsun, Kâb geliyor, diyor ki ya Allah'ın Resulü diyor, benim cehaletteyken Yahudi bir ortağım vardı. O çok dürüst ve ahlaklı. Ailecek de tanışırız diyor. Ben diyor şimdi onunla ortaklığa, ticarete devam edeyim mi? Olmaz diyor. Ya ama diyor çok dürüst. Olmaz diyor. Israr edince peki diyor ateşiniz ne olacak? Anladınız mı ateşin ne olduğunu? Kasten o kelimeyi seçiyor. İhtilaf ettiğinizde kimin kitabına göre halledeceksiniz? Kâb bunu duyunca bir daha ne yapmıyor? Sesini çıkarmıyor. Demek ki dostluk dendiğinde, yardımlaşma, dayanışma dediğinde, Allah için dostluk dediğinde bunların hepsini ne yapıyor? İçerisine alıyor. Kafirlere karşı yumuşak, onlara karşı davetkar ve dinini ishar etmek zorundasın. Ama onlara dostluğu ne yapamazsın? Gösteremezsin. Gösterdiğin zaman bu sefer bu yüz Müslümana ne yapar? Güler yüz gösteremez. Çünkü senin kafire takınman gereken tavrı takınamayınca fıtratın bozulur. Bu sefer Müslümana karşı takınmaya başlarsın ki bu da senin fıtratının bozulduğunun bir göstergesidir. Yine kardeşlerim, bu dostluk, velayet meselesinde Allah Azze ve Celle kitabında birçok şeyden bahseder. Allah'a ancak amellerle, takvayla yaklaşılır. Kimin takvalı olduğunu, amellerinin kimin daha üstün olduğunu kim bilir? Ancak Allah bilir. Ama öyle topluluklar türemişlerdir ki, işte bunlar evliyalar, şeyhler, bunlar Allah'ın veli kulları, işte biz bunlara sığınmazsak, bunları aracı kılmazsak Allah Azze ve Celle'ye yaklaşamayız tipinde şeytanın ürettiği birçok evhamlar, vesveseler vardır ki Kur'an okumayan insanlar ve Kur'an'dan nasipleri olmayan insanlar hep bu girdaba girip kapılıp dinlerini ne yapmışlardır? Bozmuşlardır. Eğer bir Kur'an okumuş olsalardı, yeryüzündeki ilk şirkin Nuh Aleyhisselam'ın zamanında olduğunu ve oradaki insanların salih olan insanlara aşırı tazimde bulunmaları ve şirke düştüklerini ne yaparlardı? Okurlardı. Ve birçok kavimde de bu ne olmuştur? Gündeme gelmiştir. Aynı benzeri de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın toplumunda olmuştur. Lat, Menat, Uzza, Hubel bunlar da neydi? Salih insanlardı. Hacca gelip giden insanlara yiyecek veren, onları barındıran, onların dışarıda kalanları Allah rızası için yardım eden insanlardı. Bu insanlar vefat ettikten sonra onların bulundukları yerlere, kabirlerine türbeler yapmışlar, putlar yapmışlar ve insanlara ne yapmışlar? Buraya davet etmişlerdi. Ve iblis insanların çoğunu nedir? Hak'tan inhiraf ettirmişlerdir. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesine, diğer peygamberlerin mücadelesine, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mücadelesine, ama bunları okumayan, bunlardan haberdar olmayan insanlar, şeytan onları nasıl aldatmışsa, hangi sözleri aldatmışsa sözlerle, bugünkü insanlardan da aynı sözleri ne yaparsınız? İşitirsiniz. Onlara sorsanız, bu çağırdıklarınız duyar mı? Duysalar cevap verebilir mi? Cevap verseler ihtiyacınızı giderebilir mi? Onlar ne der? Biz bunlara tapmıyoruz ki. Biz bunlardan yardım da istemiyoruz. Bunları biz sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Sözlerini ne yaparız? Duyarız. Geçmişte de bu sözler vardı. Bugünkü aynı itikadı sahip olan insanlarda da nedir? Bunlar var. Ama Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Onlar asla şirk koşmadan Allah'a iman ne yapmaz? Etmezler. Ama mümin olanlar ne yapar? Allah'a olan sevgileri daha büyüktür diyor. Onların yanında diyor Allah Azze ve Celle, putlarından bahsetmezsen suratlarının kapkara olduğunu görürsün diyor. Ama onların ilahlarının ismini andığında ne yapar? Neşelenirler. İyice gevşerler diyor. Halbuki biz onlara tapmayız derler diyor. Onun için kardeşlerim, doğruyu öğrendiğimizde veli kavramı nedir? Allah'ın dostudur. Allah'a ibadet eden, huşu içinde ruku eden, secde eden, emirlerini yerine getiren herkes nedir? Allah'ın dostudur. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında iki taifeden bahseder. Hizbullah'tan ve Hizbuşşeytan'dan. Yani Rahman'ın kulları, şeytanın kulları. Rahman'ın kullarının öncülüğünü peygamberler yapmış ve onların peşinden gelenler de nedir? Ona iyilikte tabi olanlardır. Şeytan her zaman isyan yolunu seçmiş ve ona tabi olan insanlar da vardır. İkisinin de metodu vardır. İkisi de korkutur. İkisi de bir şeye davet eder. İkisinin de cenneti, cehennemi vardır. Allah dostlarının vaadine baktığımızda korkutma vardır, ama nasıl korkutma? Korku. Yarın Allah'ın huzurunda hesap vermekten kork. Allah'tan kork diyerek ne yapar? Hep insanları uyarır. Cenneti ve cehennemi anlatır, ama bunun kıyamette olduğunu söyler. Ve hep azlık vardır, hep mutmainlik vardır, huzur vardır. Gelen delillerde itikat vardır, itminan vardır ve kardeşlik söz konusudur. Şeytan tarafına baktığımızda ise kardeşlerim, korkutma vardır. Nasıl? Ya benim düzenime uyarsın ya da hapsederim. Şöyle derim, böyle derim, canını alırım, işkence ederim. Bir korkutma vardır. Neyle? Dünya. Hapsederse cehennemi, serbest bırakırsa cennetidir. Alabildiğine kadar günah işle cennetidir. Yasaklarıysa nedir? Cehennemidir. Bugün bir şey koyar, yarın ondan cayarlar. Bugün ulularlar, yarın halk düşmanı diye ilan ederler. Yani onlarınki hiçbir zaman düzen değildir. Hiçbir zaman itminan, yakınlık, kardeşlik söz konusu nedir? Değildir. Şeytan ve taraftarlarındaki hep teşvişli sözler, inkara götüren sözler ve insanı tereddütte bırakan meselelerdir. Ama Allah dostları dediğimizde hangi halde olursa olsun Allah'a yönelen, takvalı olan insanlardır. Allah bizi onlardan kılsın. Ve bir insana sorduğunda sen Allah dostu musun diye sorsanız, ben olamam diyorsa, ona şu kelimeyi rahatlıkla kullanabilirsin. Şeytanın dostu musun? Ya olur mu canım? Nesin? Nesin? Yani fıtratına dönük sorular sorduğunda mecburen o ne yapacak? Allah dostuyum ama o evliyalar gibi olamıyor. Niye olamıyor? O ne yapmış? Elbette ki insanların hareketleri derece derecedir ve bunu bilen de kimdir? Ancak Allah Azze Celle'dir. Öyleyse hiçbir kula işte şu şöyledir, ben bunun yanına gidersem şöyle olur tipinde hareket ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bile diyor Allah'ın rahmeti olmasa cennete amelimle ne yapamam? Giremem diyorsa, bir peygamber bu sözü söylüyorsa herhalde onun ümmeti olan bizlerin cenneti garanti etmiş gibi hareket etmesi, söz söylemesi mümkün değil. Söylüyorsa Ömer'in dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. Kim ben alimim diyorsa o cahildir diyor. Kim ben cennetliyim diyorsa o da cehennemdedir. Kim ben müminim diyorsa o da kafirdir diyor. Bu sözler altı çizilerek şöyle güzelce düşünülerek anlanması gereken sözlerdendir. Evet. Allah nezdinde en değerlileri Allah'a en çok itaat edenleri ve Kur'an'la en çok uyanlarıdır. Allah katında müminlerin en değerlileri, en üstün olanları Allah'a en çok itaat edip Kur'an'a en çok uyanlardır. İşte muttaki olanlar da bunlardır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Arap olanın Arap olmayana, beyaz olanın siyaha, siyahın beyaza takva dışında hiçbir üstünlüğü yoktur. Bunların hepsi insanlardır, Adem'dir, Adem de topraktandır diyor. Bu da nedir? İnsan ister fakir olsun, ister zengin olsun, ister siyah olsun, ister kırmızı olsun, hangi renk olursa olsun, Allah Azze ve Celle indinde bunun bu göstermeler yani fıtri halleri takva değildir. Takva nedir? Allah Azze ve Celle'den gelene kayıtsız şartsız itaat etmedir. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla otururken kibirden bahsediyor. Kalbinde diyor zerre kadar kibir olan cennete giremez diyor. Ve susuyor. Ashabı diyor ki ya Allah'ın Resulü ben diyor elbisenin en iyisini giyerim. Ayakkabının en kalitelisini, kokununsa en güzelini sürerim. Bu da mı kibir diyor. Hani insanların içinde güzel giyinen, böyle iyi ayakkabı giyen, güzel koku sürünen insanlara hakikaten şöyle bir bakanlar olur. Hayır diyor. Allah cemildir, güzeldir, güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi üzerinde görmeyi ister diyor. Asıl kibir diyor. Asıl kibir Allah'tan geleni kabullenmemektir diyor. Bu da gösteriyor ki kişi kibri bir dahi kendi kafasına göre anlamaktan ne yapıyor? Götürüyor. Demek ki kibir güzel giyinme veyahut da güzel koku sürme veya iyi ayakkabı giyme değil. Kibir haktan geleni kabullenmemektir diyor. Kur'an'a gittiğimizde bakıyorsunuz Allah Azze ve Celle kabullenmemeyi de altını çizdiğimizde Allah Azze ve Celle Adem'e diyor ki şu ağaca yaklaşma. İblise ne diyor? Adem'e secde et. Adem yasağı çiğnedi mi? Çiğnedi. İblis secde etti mi? Etmedi. İkiniz de birbirinize düşman olarak inin aşağı diyor. Ve Adem'in tövbesini kabul ediyor ama İblise tövbe etme hakkı dahi vermiyor. Hiç düşündünüz mü bunu neden? Allah Adem'e haşa bir iltimas mı geçti? Neden birinin tövbe hakkı veriliyor ve tövbe kelimeleri öğretiliyor da birine bu verilmiyor? Günahın işleniş şekline baktığımızda Allah Azze ve Celle Adem'e buna yaklaşma derken Adem Aleyhisselam ne yapmıştı? Ondan uzak durmuştu. İblis ne yaptı? Ona pusu kurdu, fırsatını kolladı, Havva'ya yaklaştı ki Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi eğer diyor Havva o hatayı etmemiş olsaydı Adem'in kızlarına bu eza olmayacaktı diyor. Yani hayızlı kalmaları iblisin Havva'yı kandırarak onunla Adem Aleyhisselam'ı kandırmasından kaynaklanmıştır. Ve Adem Aleyhisselam'a yaklaşmış ne diyor? İkisinin birlikte cennette meleklerin yaşayışlarını gözlemliyor. ve onların orada ebedi kalma arzularını ne yapıyor? Hissediyor. Ve iblis geliyor, ne diyor? Eğer bu ağaçtan yerseniz cennette ebedi kalacaksınız ve melekler gibi olacaksınız. O an şöyle bir ihtiras duyduklarında ne yapıyor? Birisi size gelse şimdi, Allah adına yemin etse ne yaparsınız? Böyle de bir ortamdasınız. Tereddüt ediyorsunuz. Yapayım, yapmayayım. Allah adına yemin edince ne yapıyor? Adem kanıyor. Ama Şems suresinde de dediği gibi, biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik, öğrettik. Yani iyilik yaptığında sevinen, hata işlendiyse üzülen bir kalbe sahibiz. Taha suresinde diyor ki, Adem hata etti de şaşırdı kaldı. Ne yapıyor? Kasten bilinçli olarak tasarlanmış bir isyan yok burada. Kandırılarak ve Allah'ın adına hürmet ederek günah işleme var. Ve Allah Azze ve Celle de ona ne yapıyor? Tövbe kelimelerini öğretiyor. Ama iblisin günah işlemesine bakıyorsunuz. İblis ne yapıyor? Allah Azze ve Celle ona dönüyor. İki elimle yarattığım halde senin Adem'e secde etmene mani olan nedir? Peki Allah Azze ve Celle ilmiyle, ezeli ilmiyle iblisin secde edeceği etmeyeceğini bilmiyor muydu? Peki neden soruyor? Bir hariciyle karşılaşırsanız buna onu sorun. Allah bile bakın hüccet ikamesinde bulunuyor. Onun secde etmeyeceğini biliyor. O ne diyor? Kibirleniyor, büyükleniyor. Sen, ben de benim. Sen beni önce yarattığın halde adaletli olmadın, sonra yaratana. Veyahut beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın diyerek Allah Azze ve Celle'ye bir kibirlenmesi var. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın kibirli olanın kalbi, cennetin kokusunu dahi duyamayacak sözündeki kasıt budur. Allah'tan geleni kabullenmeme. İşte kibir nedir? Budur. Bu noktada İslam alimleri şöyle bir kaide koymuştur. Kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tevbe etme hakkı vardır. Aynen Adem'le İblis'in kıssası gibi. Yani bilen birine bakın, hakikaten tevbe etmediğini görürsünüz. Edemez, etmez de. Onun kibri o meselede doğruyu görüp teslim olmasına mani olur. Ama cahilane işlenen bir günaha bakın, hemen eyvah tüh demeye başlar ve hakikaten kalbindeki pişmanlık onun tevbesine de nedametine nedir? Sebeptir. Allah Azze ve Celle'nin Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kişi diyor bir günah işlese, Allah da onu örtmüşse, o kul onu ortaya çıkarmadıkça Allah onu ne yapmıştır? Affetmiştir diyor. Demek ki kişinin ilmi nispetindeki yapmış olduğu günahlar tevbesine neymiş? Maniymiş. Aynen iblisin yaptığı gibi. Demek ki Allah dostu dediğimizde Allah'a itaat eden, ihlasla itaat eden ve ona yaklaşmada ameller işleyendir. Aynen Buhari'de, Müslim'de gelen bir ifade var. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Rabbimiz diyor şöyle buyurdu. Kulum bana farzlarla yaklaşır. Daha sonra nafilelerle yaklaşır. Öyle olur ki gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur. Ve kulum ne dilerse ben onu yerine getiririm. Sadece ölüm hariç. Ama ben onu ezelde böyle takdir ettim diyor. Bakın bir Nuh Aleyhisselam'ı düşünün. 950 sene davet etmiş ve kavminin helakını istediğinde Allah kabul ediyor mu? Ediyor. Bir Cüreyç hadisini düşünün. Beşikteki bir çocuğu konuşarak Cüreyç'i kurtarıyor mu o halde? Kurtarıyor. Neden? Allah'a ibadet eden insan bunlar. Onun için Allah'a yaklaşma ancak Allah'ın razı olduğu amellerle ve Resulüyle bize öğrettiği amellerledir. Bunun dışındaki hiçbir şey bize ne yapmaz? Fayda vermez. Ve Allah'ın dostları da nedir? Bunlardır. Evet. Öbür konuya geçecek olursak, iman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrıyla, şerriyle, acısıyla, tatlısıyla, kadere ve hepsinin Allah'tan geldiğine iman etmek demektir. Bu da Diğer derslerde de gördüğümüz gibi imanın rukunlerini anlatan meselelerdendir. Cibril'in gelip de insan kılığında bir toplulukta ey Allah'ın Resulü İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir, kıyamet ne zaman kopacak diye bir sorusu var. Şimdi Cibril hadisi hakikaten bizlere birçok şeyi anlatan meselelerden bir tanesidir. O ana kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına birçok şeyler öğretmiş. Bu öğretilenlerin bir kategoriye girildiğini ashab Cibril hadisiyle anlıyor. Çünkü öyle meseleler vardır ki kalbidir, öyle meseleler vardır ki alenidir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez diyor. Buradaki nedir? Senin amellerin, ahlakın, huyun, davranışlarındır. Eğer sen İslam'a girdikten sonra hala cahiliye adetlerini götürüyorsan, güdüyorsan geçmiştekinden de sorumlusun, şimdikinden de. Ama İslam'a girdikten sonra İslam'ını güzelleştirmişsen artık geçmiş bitiyor, yaptıklarından sorumlu oluyorsun. Ve bir sözünde İslam, iman kalbi, İslam'sa alenilik diyor. İşte Cibril hadisinde gündeme gelen de iman nedir sorusunda Allah'a iman, meleklere iman, onların getirdiği kitaplara iman, o emanetin sunulduğu peygamberlere iman, hayra ve şerre ve kaderin Allah'tan olduğuna ve ahirete iman diyor. Bunlar nedir? Tasdik edilmesi gereken esaslardır. Yani kalbin. İslam'a gelince İslam nedir? Hep ikrarla, amelle alakalı. Kelime-i şehadet isteniyor. Çünkü bir insanın iman edip etmediğinin göstergesi nedir? Senin ikrarındır. İçinden değil, bunu şahit olan birinin yanında ikrarını ne yapman? Yapman gerekir. Hemen bunun akabinde aynen Muaz hadisinde olduğu gibi sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları önce Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa ne istiyor? Aynen Cibril hadisinde olduğu gibi onlara günde 5 vakit namazın farz olduğunu söyle. Şayet tutarlarsa zenginlerinden alıp fakirlerine verilmek üzere zekatın farz olduğunu söyle diyor. İslam'ın şartları da nedir? Artık dil, beden, mal ibadetini ne yapıyor? Şartları geliyor. Oruçtu, zekattı, haçtı gibi. Bunlar da nedir? İmanın ve İslam'ın şartlarıdır. Bir insanın iman edebilmesi için bunların hepsini ne yapması? Kabul etmesi gerekir. Ama İslam'dan çıkması için bir tanesini inkar etse ne yapar? Yapmaması demiyorum bak. İnkar etmesi itikada götürür. İnsanı dinden ne yapar? Çıkarır. Bir insan tutsa ben iman ediyorum dese, ben orucun farziyetine inanmıyorum dese ne olur? Veyahut bir insan hakikaten iman etse, haccın da farzı üzerine olsa, yol emniyeti var, gidecek gücü de olsa, gitmese, o halde ölse ne olur? He? Ya Yahudi olur, ya Hristiyan olur, hiç fark etmez diyor. Hiç fark etmez. Şu günümüzde hakikaten yaşanan ortamda güzel maaş alan insanların çoğuna hac farzdır. Şöyle bir düşünsünler, farzdır. Ama toplumda iblis bu önemli noktayı nasıl gizler? Daha evin yok, araban yok, çocuklar evlensin, hele bir emekli olalım, hele şöyle yapalım derken bir bakarsınız adam ölmüş gitmiş. Ölüşüne bakın, ya Yahudi gibi ölmüştür ya Hristiyan gibi. Dikkatli bakın, çözersiniz. Aynı şekilde zekata baktığımızda bir insan zekatı, farziyetini inansa, vermese ne olur? Allah Resulü ne diyor? Vermediği maldan dolayı 50 bin sene ne yapar? Azap görür, sonra ikiden birine gider diyor. Yani azabı çok çetin. Onun çetini de nedir? Mesela bir rivayette vermediği mal boz bir, boz kafalı, çok zehirli bir yılan olur. Onu yakalar, boğazından sıkar, dudağından böyle ısırır. Acısı diyor bütün damarlara gelir. İşte ben senin malınım. İşte sen tatlı olarak beni ayırdın ve Allah yoluna infak etmedin. İşte ben senin o zehirinim der. 50 bin sene böyle. Veyahut maldan Allah onu öyle bir büyütür ki deve ise deve, katırsa katır, altını alır, çiğner, kemikleri un ufak eder, sonra tekrar Allah ona sıhhat verir, tekrar azap olur, böylece devam eder ve daha sonra ikiden birine, yani kafir olarak değil gene Müslüman olarak muamele görür ve ondan sonra artık neyse diğer şeylerine bakılır diyor. Bu da gösteriyor ki bizim tasdikimiz hepsine, ama bir tanesinin inkarı ne yapar? Götürür. Diğer derslerde teferruatına girdiğim için sadece muhtasar geçeyim. Allah'a iman derken onun isim ve sıfatına, uluhiyetine, rububiyetine imandır. Çünkü bizleri veyahut bizleri demeyin, bütün canlıları bir araya getiren nedir? Rabb'dir. Çünkü yedirendir, içirendir, rızık verendir, yaşatandır, öldürendir. Ayıran nedir? İlah'tır. İlah seçiminde insanlar ancak ayrılır. Yoksa bir müşriye, bir kafire gidip deseniz ki gökten rahmeti indiren kimdir? Hiç düşünmeden Allah diyecektir. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah diyecektir. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyorsunuz, etmiyor musunuz deseniz, Allah'ın her şeyi yarattığına, onlara rızık verdiğine, koruyup gözettiğine inanırlar. Ama onun indirmiş olduğu ahkamının yürürlüğe girmesinde ne yapmazlar? Hoşlanmazlar. İşte uluhiyet insanı ne yapıyor? Ayırıyor. Bu da Allah Azze ve Celle hiçbir kavme biz uyarıcı göndermeden azap edici değiliz diyor. Onlara uyarıcının gelmesi lazım. Bir de isim ve sıfatı vardır. Onu da birçok derste işlediğimiz gibi hiçbir tadiline, teşbihine, teklifine gitmeden olduğu gibi Kur'an'da ve sünnette nasıl gelmişse olduğu şekilde ne yaparız? Alırız. Ne bir şeye benzetir, içini boşaltırız, ne bir şeye bakıp inkara gideriz, ne de özdeştiririz. Nasıl gelmişse o şekilde alır, kabul ederiz. Meleklere imansa, meleklerin Allah'ın yarattığı birer kullar olarak ama imtihana tabi değil, emrolunanı yapmakla mükellef olduklarına inanırız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, Allah diyor Adem'i topraktan, melekleri nurdan, cinleri ise ateşten, zehirli, dumansız bir ateşten yaratmıştır diyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, geçmiş ümmetlerdeki olan müşkülatlara karışık karışına sizler duyacaksınız diyor. Aynen pabucun pabuca denk geldiği gibi onlar bir keler deliğine girse sizden de girecek olacak diyor. 73 fırka hadisinde. Mesela bir gün Yahudilerden bir topluluk Peygamber Aleyhisselam'ı gördüklerinde diyorlar ki gelin şuna birkaç soru soralım. Birisi diyor ki sormayalım, sonra cevapları bizi incitir, üzer. Bir kısmı diyor ki gelin sıkıştıralım, soru soralım. Ve Aleyhisselatü Vesselam'a 10 tane soru soruyorlar. Kehf suresinin nüzul sebeplerindendir. İşte ruh nedir? Veyahut bir çocuk nasıl olur? Erkek mi, dişi mi? İşte cennetin toprağı nasıl olacak? İlk verilen ikram ne olacak gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne sorarlarsa bir bir cevap verince Yahudi alimleri peygamberin ayağını öpmüşlerdir. Buhari'deki rivayette. Bir tanesi çıkıyor diyor ki sen bunları nereden bildin? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam siz diyor bana bunu sorduğunuzda ben bunları bilmiyordum. Bana namus öğretti. Yani Cibril öğretti. O zaten bizim düşmanımızdı deyip çekip gidiyorlar. İşte onlardaki düşmanlık karışı karışına, arşını arşına aynen sizde de olacak diyor ya. Bugün alçak şialara gidin. Mesela Ahzab 33. ayet veyahut Maide 3. ayet veya Nisa 59. ayet bunları hep ne yaparlar? Tevil ederler. Ve Cibril'in yolunu şaşırdığını, Ali'ye gideceğini, Muhammed'e gittiğini ne yaparlar? Hala iddia ederler. Yani geçmişteki bir melek düşmanlığı bugün de aynen nedir? Bizde de devam eder. Bu sadece bir örneklerindendir. Meleklere iman derken Allah Azze ve Celle'nin varlıkları olduğunu, erkekliğin, dişiliğinin olmadığına inanırız. Mekke müşriklerinin pisliğine baktığımızda onlar nasıl inanırlardı? Haşa, Allah'ın oğullarının, kızlarının olduğuna, cinlerin Allah'ın oğlu olduğuna, çok günah işleyen, yalan söyleyen olduğunu, meleklerin ise Allah'ın kızları olduğuna inanırlardı. Ve derlerdi ki ne malum Muhammed'e cinlerin getirmediği haberi, Allah Azze ve Celle de indirmiş olduğu ayette ne diyor? Ona, levh-i mahfuzda, temiz olandan başkası ne yapamaz? Dokunamaz. Ama bugünkü insanlar bu ayeti ele alarak ne demişlerdir? Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz diyerek abdestsiz, cünüplünün, hayızlının Kur'an'a yaklaşamayacağını çıkarmışlardır. Halbuki bunun nuzul sebebi Mekke müşriklerinin ne malum ona cinlerin haber getirmediği demişlerdir. Ve bunun akabinde hemen vaka 78-79'dan sonra Allah Azze ve Celle o nefsinden, hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu sadece bizim ona ilka ettiğimiz vahiydi demiştir. Yani meleklerin erkekliği ve dişiliği nedir? Yoktur. Ama bugün erkek olursa Cebrail, İsrafil, Mikail diye isim koyar mıyız? Koyarız. Kız olursa ne koyarsın? Cebrail der misiniz? Melek derler. Bakın bu sözler çok tehlikelidir. Ve hatta İslam alimleri meleklerin isimlerinin insanlara konulmayacağını ve bunun küfre kadar sebep olacağını fetvasını vermişlerdir. Neden? Hep aynı ismi erkek olsun kız olsun koyduğunda sıkıntı olmaz. Ama erkek olunca Cebrail, Mikail, İsrafil koyarsan, kız olduğunda Cebrail, Mikail, İsrafil koymuyorsan bunda bir sıkıntı vardır. Bunu anladınız mı? Yani iblisin attığı burada bir vesvese var, hem de çaktırmadan. Gelecek nesillerin aynı Nuh Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi müşkülatlara sebep olacaktır. Öyleyse meleklere imanda nedir? Erkekliği, dişiliği yoktur. Ve Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu görevleri yerine getirirler. Aynen Allah'ın kitabını okuduğunuzda orada birçok meselelerle karşılaşırsınız. Ne diyor? Bunu biz yaptık. Veyahut onu atarken sen atmadın, biz attık. Veyahut biz böyle yaptık. Biz kasaba halini ne hale getirmişiz gibi birçok ifadeler vardır. Allah Azze ve Celle kime görev vermişse veya hangi meleğe bir şey yapmasını emretmişse muhakkak onu şerefli kılmış ve indirmiş olduğu ayetinde de biz derken ona verdiği görevle onun izzetini ne yapmıştır? Gündeme getirmiştir. Ama kendi uluhiyetiyle, isim ve sıfatlarıyla alakalıysa kendi ismini zikretmiş ve biz ismini ne yapmamıştır? Zikretmemiştir. Onun için meleklere iman derken onların Allah'ın yarattığı kullar ve onların imtihandan ayrı bir kul olduğunu anlamamız gerekir. Ama bu noktada anlaşılması gereken bir yer daha vardır ki Bakara suresinde Harut'la Marut'un kıssası vardır. Bunu okuduğunuzda bazı insanların zihinleri bulanabilir. Bunun da kıssasına baktığımızda meleklerin Allah Azze ve Celle'ye gelip bize de kulluk versen, bize de emaneti versen, biz de sana gereği gibi kulluk ederiz gibi bir söylemlerinden bahsedilir. Allah Azze ve Celle sizler benim emrettiğimi yapın. Ben cinleri ve insanları kulluk için yarattım demesine rağmen onlar ısrar edince Allah Azze ve Celle onlardan iki tane gönüllü seçilmesini ve onların dünyaya gönderilmesini ister. Meleklerin içinden Harut'la Marut seçilir ve dünyada onlara üç şey yasak getirilir. İçki içmeyecek, zina etmeyecek, haksız yere cana kıyılmayacak. Harut'la Marut dünyaya gönderildiğinde iblis onlara musallat olmuş. Önce güzel bir kadın kılığında onlara gözükmüş. İkisini de kendisine aşık etmiş ve içki içirmiş, haksız yere cana kıymaya kadar götürmüş. Allah Azze ve Celle onlara cezanızı dünyada mı çekersiniz yoksa ahirette mi? Onlar cezayı dünyada çekmeyi istemişler. Allah'ın takdir ettiği yerde ikisinin zincire vurulduğunu ve kafir olmadıkça hiç kimseye sihirden kelimeler öğretmediğini zikretmiştir. Bu da ayrı bir imtihan. Onlar sadece emrolunanı yapmakla mükellef olan varlıklardır. Bizim alacağımız budur. Bunların içinde nasıl ulul azam peygamberler varsa, Allah Azze ve Celle'nin kitap verdiği, şanını, şerefini yükselttiği, kitabında zikrettiği meleklerin içinde de, mesela bir vahiy meleği Cibril'den veyahut bir ölüm meleğinden veyahut sura üflenen bir melekten veyahut cennet meleğinden, bunlardan bahseder. Bunun dışında mesela kiramen katibi, hafaza melekleri, birçok meleğin varlığından ne yapar? Bahseder ki bu da, veyahut da ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin divanında saf saf duran meleklerden, ki sayılarını ancak Allah'ın bildiği, birçok melekler ordusunun olduğu vardır. Biz sadece iman eder, o kadar bırakırız. Bunun derinliklerine, niceliklerine, inceliklerine ne yapmayız? Girmeyiz. Ama Hanzala hadisini hatırlayacak olursanız, Hanzala geliyor Ebu Bekir'e, diyor ki ben münafık oldum. Ne oldu ki diyor? Allah Resulü'nün diyor meclisindeyken dünyayı unutuyoruz. Ama eşimizin çocuğumuzun yanına gelince bu sefer orayı unutuyoruz. Ebu Bekir diyor ki, Ebu Bekir'in de nefsi münafık oldu diyor. Gel bunu peygambere bir soralım. Aleyhissalatü vesselama geldiklerinde, bu sizin anladığınız gibi değil. Eğer sizler benim yanımda olduğunuz gibi her yerde aynı ruhaniyeti taşısanız, meleklerle musafa eder, onları her yerde görürdünüz, onlar da sizi ne yapar? Gölgelendirirdi diyor. Bu da gösteriyor ki meleklerin Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getiren, hizmet eden varlıklar olduğudur. Seçme hakları nedir? Yoktur. Erkeklikleri, dişilikleri yoktur. Onlar ne yapmıştır? Mesela Cibril'in getirdiği kitaptır. Kitaplara iman derken rastgele bir kitaba değil, Allah Azze ve Celle'nin insanların içinden seçtiği, Resul olarak görevlendirdiği insanlara gönderdiği kitaplar vardır ki bunlar nedir? Zebur'dur, İncil'dir, Tevrat'tır, Kur'an'dır. Allah Azze ve Celle diğer kitapları koruyacağını söylememiş, sadece Kur'an'ı ben indirdim, ben koruyacağım demiş. Ve bizim inanmamız gereken kitap da nedir? Ancak Kur'an'dır. Öbürlerinin hepsine biz sadece iman ederiz. İçindeki muhtevayı tasdik etmeyiz. Ve kitaplara iman derken, diğer derslerde de dediğim gibi muhtasar geçiyorum. İhmal olmadığına, gafil bir meselenin bırakılmadığına ve eksik bir şeyin olmadığına ve birbirine tezat, tenakuz olan hiçbir şeyin olmadığına ne yaparız? İman ederiz. Yani Allah'ın kitabına iman derken kendimize soracağımız neler var? Bazı sorular var. Peki eksik bir şey var mı? Yok. Kur'an'da ihmal edilen bir şey var mı? Yok. Birbirlerine ihtilaf eden, ters düşen, tenakuz olan bir şey var mı? Yok. Ama öyle insanlar çıkmıştır ki, işte 14 asır önce inen bir kitap var, bu bize yetmez, bugün birçok bizlerin ihtiyaçları var ve bizim çözümlerimizi 14 asır önceki kitap mı çözecek diye söyleyen insanlar çıkmıştır. Bu nedir? Kitaplara imanı bozar. Eğer kemale ermişse, Allah Azze ve Celle bundan razı olmuşsa, bunda eksik bir şey nedir? Yok. İhtilaf edilen yok. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinde dediği gibi, hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrısından gelseydi bunda ne yapardı? Çok çelişki olurdu diyor. Demek ki Kur'an'da hiçbir çelişki nedir? Yok. Peki bu kadar çelişki, aynı ayet hakkında bu kadar ihtilaf nereden kaynaklanıyor? Hemen dördüncü ayak olan imanın, peygamberlere imanın gereği gibi anlaşılmadığından. Çünkü bu kitap kime geldi? Peygamberlere geldi. Vallahi Azze ve Celle kitabında ne diyor? Dilini debreştirme. Onu kalbine nakşedecek, daha sonra onun beyanını öğretecek de kimiz? Biziz diyor. İndiren Allah, onu beyan eden, Resuluna öğreten kim? Yine Allah. Dilini debreştirme diyor. Kur'an'daki bir ayeti insan doğru bile olsa, kendi anlayışıyla anlayıp anlatmaya çalışırsa, bu ihtilafın nedir? İlk basamağıdır. Çünkü bugün isabet eder, yarın bunun tam zıttını ne yapar? söyle. Peygamberlere iman da sadece ben Allah Resulü'nü kabul ettim veyahut ikrar ettim demek değildir. Çünkü kendisi Medine'ye hicret ettiğinde, diğer derslerde de anlattığımız gibi teferruatıyla, orada Yahudi ve Hristiyan alimleri çok fazlaydı. Ve diyorlardı ki La ilahe illallah Musa Resulullah, biz Muhammed'i sevmiyoruz diyorlardı. Veyahut La ilahe illallah İsa Resulullah diyorlardı, biz Muhammed'i sevmiyoruz ama Allah'ı çok seviyoruz diyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayet-i kerimesinde beni çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun da beni sevdiğinizi anlayayım diyerek ayetini indirmiş ve peygambere imanı Allah'ı sevgiyi Resul'a itaata, yani ona tabi olmaya. Tabi olma nedir? İsmine mi? Değil. Getirdiği, ağzından çıkan her hükme tabi olmayı gerektirir ki bu da neyi getirir? Allah ve Resul'u bir şeye hükmettiğinde erkek kadın veya erkek olsun kadın olsun müminin bunda kendi seçme hakkı nedir? Yoktur. Şimdi öyle insanlar çıkmıştır ki Kur'an bize yeter. Peygamber Kur'an'a uyduğu müddetçe konuştuğunda uyarız, uymazsa almayız diye çıkan birçok zındıklar çıkmıştır. Allah Azze ve Celle kitabında eğer düzgün okunursa onların hepsine gerekli cevabı vermiştir. O size neyi getirmişse alın. Neyden nehyetmişse ondan sakının ki felah bulasınız. Veya Nisa suresinde Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir. Veyahut peygamberin sözünü kabul etmeyen veyahut nasih ve mensuhu inkar eden insanlar vardır ki Bakara 106'da geldiği gibi nasih ve mensuh. Allah Azze ve Celle hep Kur'an diye ortaya çıkan insanlara öyle tuzaklar kurmuştur ki mesela bir kıble meselesini sana inananla topuğunun üzerinde geri döneni ayırt etmek için bir imtihan vesilesi kıldık diyerek ne yapmıştır? Mutezile fırkasına güzel bir tuzak kurmuştur. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Mescid-i Aksa'ya kadar, Aksa'ya doğru 18 ay ne yapmıştır? Namaz kılmıştır. Bu Kur'an'da sabit değil, sünnette sabit olan bir şey. Ama ayeti kerimede ne diyor? Biz senin ikide bir başını göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Artık seni hoşlanacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Nerede olursan ol yönünü artık Mescid-i Haram'a dön diyerek bu ayeti kerimeyle Resul'ü inkar eden, kafalarına göre anlamaya çalışan bütün insanları Allah ne yapıyor? İmtihana tabi tutuyor. Ve ayeti kerimesinde de sana inananla topuğunun üzerinde geri döneni ayırt etmek için yaptı. Peygambere ittibada imanda neymiş? İmanın gereğidir. Aranızda diyor kardeşim Musa olsa getirdiğimi kabul etmesi o bile yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Kardeşlerim öyle meseleler vardır ki mesela bir Deccal meselesi, bir İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, bir Mehdi meselesi, bunlar hadis-i şeriflerde gelmesine hasep birçok insan Kur'an'da var mı deyip inkara gitmişlerdir. Halbuki Allah Azze ve Celle o ne söylemişse ona uyun diyerek ne yapmıştır? Bizim tasdik etmemizi istemiştir. Bize düşen Kur'an ve sahih sünnetten amel etmedir. Mesela bu tip insanlara şunu sorabilirsiniz. Öldüren ve dirilten kim? Peki ölüm meleği ne yapar? Nasıl yapar? Nasıl kabzede? Allah'ın izniyle ruhları ne yapar? Kabzede. Peygamber de Allah'ın izniyle aldığı vahyi bize ne yapar? Bildirir. Yoksa o nefsinden, hevasından konuşan nedir? Değildir. Kulluğu konusunda masum değil. O da bizim gibi muhataptır. Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetleri hatırlayacak olursanız birilerinin anlayamadığı noktalar buralardı. Allah seni affetsin. Neredeyse helak olacaktın. Veyahut biz seni tutmasaydık neredeyse onlara uyacaktın gibi nedir? Birçok ayetler vardır ki o da kuldur ve vahye muhataptır. Evet. Ama bizim gibi değil, ona verilen birçok özellikler vardır. Allah Azze ve Celle ona kelam etmiştir, miracına çıkarmıştır, perde arkasından onunla ne yapmıştır? Görüşmüştür, konuşmuştur ve birçok şey vermiştir. Biz de buna işittik. Ne yaptık? İtaat ettik. Onun mucizeleri vardır. Kur'an ona verilen mucizelerden olduğu gibi taşın selam vermesi, ölü bir hayvanın konuşması, yemeğin artması, suyun parmaklarından çıkması, ayın ikiye bölünmesi gibi birçok şeyleri vardır ki biz de bunları işittik, itaat ettik. Ama o gün Mekke müşrikleri geliyorlar. Hadi diyorlar, geçmiş peygamberlere verilen mucizeler var. Sen de bize bir şey göster. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes diyor ki daha onların sözü bitmeden parmağını aya doğru şöyle işaret etti diyor. Ay diyor dağın yarısı bir tarafa, yarısı bir tarafa. Hemen diyor onlar ne yapıyor? Muhammed bizi büyüledi deyip kafalarına toprak saçıp kaçtılar diyor. Hadi onlar müşrik de inkar eder. Bugün inandım deyip de böyle şey mi olur? Ay yarılır mı deyip inkar eden ve Muhammed ümmeti olduğunu söyleyen zavallı mahluklar vardır. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığında Mekke müşrikleri gelip Ebu Bekir'e ne diyorlar? Bak biz sana deli diyorduk da inanmıyordun. Yeri bıraktı da artık göğe çıktığını söylüyor dediklerinde Ebu Bekir ne diyor? O ne söylüyorsa doğrudur. Hem de haberi getiren bir müşrik olduğu halde peygamberin sözünü ne yapıyor? Tasdik ediyor. Bugünkü insanlar o müşriklerin seviyesine bile düşemiyorlar. Daha aşağı. Miracı yalanlıyorlar. Ne diyorlar? Hem de Muhammed ümmeti olduğunu söyleyerek o gece yürüyüşüdür. Asla hiçbir insan göğe çıkamaz. Hiçbir insan miraca çıkmamıştır. O sadece gece yürüyüşüdür deyip inkar etmelerine kadar gitmiştir. Ve hatta namazın biliyorsunuz 50 vakit olarak farz olmuştu. Daha sonra Musa Aleyhisselam'la münazarasında benim ümmetim 2 vakte güç yetiştiremedi ki senin ümmetin 50 vakte. Rabbinden bunu kısaltmasını iste kıssasını. Allah'la pazarlık olur mu tipinde ileriye giderek birçok inkarlara giden taifeler vardır ki Allah onların şerlerinden, sözlerinden bizleri uzak kılsın. Halbuki düşünseler bu insanlar hasta olduğunda Ya Rabbi bana şifa ver diye dua istemiyor mu? Eğer o pazarlıksa bu da pazarlık. Yani düşünürse. Onun için peygamberlere iman deyince sadece ismine değildir. Onun getirdiği her şeye teslim olmak gerekir. Aynen Ömer'in gelip de ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun dediğinde ne diyor? Nefsin de diyor. Nefsim de ha şimdi oldu diyor. Yani nefsimizden de üstün tutmadığımız müddetçe peygambere imanda ne yapmaz? Gerçekleşmez. Bunun yanında hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna derken kader meselesinde de gündeme getirdiğimiz gibi Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? İyilikler Allah'tan. Kötülükler sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden. İkisi de Allah'tan. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor. Demek ki Allah iyiliği murad eder, iyiliğin yapılmasını ister. Kötülüğü murad etmez, yapılmasından da ne yapmaz? Hoşlanmaz. Ama yaratma yönünden Allah'a nispet edebiliyoruz. İşleme yönünde ise kullara. Allah hiçbir zaman kötülüğü ne yapmıyor? Murad etmiyor. Senin kendi elinden işlediklerinden ve bunun da cezasını ne yaparsın? İnsan çeker. Kader meselesi ise dediğimiz gibi kaderin 4 rüknü vardır. Allah'ın ilmi, dilemesi, yazması ve yaratması. Ve kaderin Allah'ın kulları üzerinde bir sırrı olduğunu demiştik. Yani birisi başına bir şey geldiğinde veyahut da Allah bana böyle takdir etti deyince o takdire ne yükleniyor? Allah bunu biliyor mu? Biliyor. Yani ayet-i kerimede ne diyor? Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki bundan bizim haberimiz olmasın. Veyahut yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bundan bizim bir emrimiz olmasın diyor. Demek ki hiçbir şey tesadüf değil. Şans da değil. Hepsi Allah'ın takdiri. Allah bunu yazdı. Allah bunu diledi. Allah bunu yarattı diyor. Kadere baktığımızda da bu 4 rükünle bakıyoruz. Ahirete imansa birçok nasta gelen meselelerde olduğu gibi insan amel ederken birçok şeyi ne yapar? unutabilir veyahut göz ardı edebilir. Mesela Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ve ayetten misal verelim. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz Allah'a ve Resulüne götürün. Bak böyle bırakmıyor. Devam ediyor ayet. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Bu da gösteriyor ki insan Allah'a inandığını söylediği halde hesabı bazen ne yapacak? Unutabilecek. Ama bir kızgınlık, ama bir taklit, ama bir kibir, ama bir cehalet ahireti ne yapıyor? Unutabilir. Veyahut Allah'a ve Resulüne iman eden ya hayır konuşsun ya sussun. Veyahut Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ne yapsın? İyi davransın. Veyahut Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin gibi birçok neler var? Hatırlatmalar var. Allah'a imanın yanında ahirete iman da bunun içinde değil mi? İçinde. Ama tekrar hatırlatılıyorsa demek ki biz bunu ne yapacağız? Unutabileceğiz. Evet, ben fazla sizi sıkmayayım. İnşallah bugün bu kadar yeter. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi. Recep çayları ver. Sorunuz varsa buyurun.